Små röda hårpung. Samma färg på pung och håriga ben. Det är nog något jävligt sjukt i att se typ benhåren på en ginger. Ja. För att man är så van med sina egna benhår kanske. Ja. Och så är det bara koppar, tråd, så här flis från en träslöjdsal. Har man röda hår på benen? Ja, de har ofta... Eller de har blonda. Ja, men precis. Blonda känns ju mycket... Jamie, Google, ginger legs. De är ofta mindre håriga än andra män också, skulle jag säga. Är inte det samma som isbjörnar då? Att det bara är genomskinligt? Ja, det är bara en optisk illusion. Så. Mm. Ja, det kan nog stämma. Men Johan Skärvik, jag vet inte om han har hår på benen. Nej, alltså, han har inte det. Han har inte det. Så jag går ju bara efter min... Alltså studien är ju liten. Underlaget för person. Ja, det är ingen... Vad är det då? Det är ingen empirisk studie. Nej, det är en anekdotal. Ja, precis. Men som ni vet med mig så använder jag det som sanning i all min research. Mm-hmm. Och vem ska stoppa mig? Precis, annars vore det väl tråkigt. Ja, om jag kommer hem med fakta, vore det skoj då för er? Nej, fan vad tråkigt det var. Vill ni dock höra månadens fakta? Månadens fakta? Ja. Månadens fakta. Har du en fakta eller faktoid som kommer ut? Jag läser mycket fakta på Hinge. Så skriver folk sina favorit så här random faktan. Mm-hmm. Och det är ofta jävligt kul. Mm. Inte säkert att den här flyger på Hinge. Ja, men ta det in då. Nej, men vet ni vad en anal prolapse är allihop? Ja, tyvärr. Jag hade inte sett det, men... Ingen personlig erfarenhet, eller? Nej. Du vet inte svara. Inshallah. Är det inshallah? Eller? Ja. Nej, men då är det tydligen så här. För när de sen ska trycka in den igen. När man ska operera, är vi på väg, ja. När man ska operera tillbaka den. Mm. Då är det väldigt smärtsamt. För personen som har en prolapserad stjärt. Liksom. Mm. För det är ju jag tänker mig. Ja. Det hänger ut. Nej, det gör ont i min prolapserade stjärt. Men, och då är det ju kirurger som måste in. Kirurger måste ju jobba här. Sketch. Men då är det så här. Att för att kunna fösa tillbaka. Fösa tillbaka. Ja. Så kan man behöva liksom få den att dra ihop sig. För att den är så engorged. Mm. Mm, och då kan det hjälpa att sockra den prolapserade röven. Tillagaren. Strösocker. Så det var en av Malins kompisar då. Hennes kille är kirurg. Och han berättade att så här, de hade en gång att det kom in en prolapserad stjärt. Då gjorde det så ont och det gick inte att lösa. Så då var det någon som sprang till personalrummet och tog liksom så här Monikas socker som hon har på sina lunchflingor. Och bara kom in och hällde på någons röv. Och sen så gick det att trycka tillbaka den. Jävla sjukt. Sen ville Monika tillbaka. Ja, sen skulle hon ha lunchfika liksom. För det frambringar då någon slags osmosis som gör att någonting. Jamie, wow. Kolla inte. Fakta, kolla inte det här. Men jag har det on världens good authority. Världens största Coke och Pop. Prolapserade rövhål. Men som sagt, kanske inte Hinge-kompatibel då? Nej. Jo. Man attraherar ju rätt. Nej, det gör man inte. Nej. Men... mycket bra fakta. Tack. Det är mycket om djur och sånt jag får höra. Så det vill jag gärna höra. Älskar, ja, men jag släpper det så jävla snabbt. Oh, har du bra löker? Det fastnar mer. Ja, exakt. Om jag hittar någon. Jag gillar mer sälar än sjökor, kan du skriva som din fakta. Ja, det är bra. Nej, jag kommer inte på någon. Den tråkigaste att få upp är ju att vad är det, typ uttrar håller handen. Ja. Nine gags, sloppy seconds. Ja, precis. Toto gråter. Jag är lycka när han hör det. Det är så vackert, tycker Toto. Det påminner honom om en terapisession han hade. Ja, exakt. Har inte Toto fått nog? Eller har inte vi fått nog med Toto? Oh, undercover. What a shit show. Undercover. Toto. Sex och Friends skriver att pingviner finner partner för livet. Har du någon fakta? Jag tänker vi för att den här ska hålla i längden så måste vi utvecklas som människor, som vi tar med oss fakta till varann. Innan vi börjar snacka skit. Ja, exakt. Jag lyssnade på en podd på vägen hit som hette Mannen som kidnappade Sagan om ringen. Mm. Som handlar om översättaren Åke Olbarks. Ja. Och han blev så hög på sig själv när han gjorde översättningen av Sagan om ringen. Så han hittade på lite själv. Oh. Och den släpptes ju som, det är den som har varit fram till typ 90-talet. Mm. Så läser man den och sen läser man originalspråk så är det inte samma bok. Ooh. Är det någonting du minns som man skrev in? Är det något som händer typ i tunneln i Moria eller något? Nå, det som de tog upp då var att det är Merry som dödar The Witch King of Angmar och inte Eowyn. Är det sant? Ja, det, life is a lie. Han tyckte det var för mycket kvinnor i Sagan om ringen. Jag tänkte väl det. Som filmerna är, kan jag tänka mig, är mer korrekta. För det var sjukt om Peter Jackson fick sin version av den här. Av Åke Olmarks. Ja, Sverige. Men sen, ja, nej, skit, vi behöver inte prata Åke Olmarks här. Jo, men det är ju här vi djupdyker i honom. Ja. Och hittar en författare som vi ska höra av oss till. Ja. Eller Sockra. Så han kryper. Kan du ringa upp honom? Jag har kommit till Åke Olmar. Jag ska bara hälsa att du är jävla bög. Han död sig 40 år. Ja, okej. Okay. Jag ska bara hälsa att du är jävla död. Ringa så. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Hej och välkomna till de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Fassan Andersson. Jävla gött att vara tillbaka i ett och samma rum bara. Verkligen. Ollonet Olmark här. Oh. Vad är det bästa och sämsta som har hänt, Ollonet? Hur har veckan var? Åh, det var så fråga. Att vi sitter här, skulle jag säga. Det är peak. Peak. Peak content creation. Ja, man känner ju det sparks direkt. Ja, exakt. Det kan man inte återskapa i ett chattrum. Nej. Discord. Lös det då. Men det är lite svårt att minnas vad som var senast och vad som inte var senast. Hade påsk varit, tror ni? Hade jag varit i Skottland? Du hade nog inte varit i Skottland. Men då får ändå Skottlandsresan vara en peak också. Det var riktigt kul och jag kan verkligen rekommendera Edinburgh speciellt. Men åk gärna till Glasgow också. Mm. Det är mer oss egentligen. Det är lite ruffigare liksom. Mm. Men Edinburgh var jättefint. Det kan inte bli för långvarig. Men hade du problem att förstå dem? I Glasgow, ja. Ja. Men de märkte det, så de pratade ju saktare då. Ja. Så det är nice. Fun fact. Mm. De heter Glaswegians, tror jag. Mm. För någon anledning. För det går ju inte alls ihop med hur vi säger vart folk är ifrån. Nej. Bara ytterligare ett exempel på hur konstig den dialekten är, kanske. Glaswegianer. Alltså veganer, jag hatar från det. Vegetarian. What the shit show. Nej, men som vanligt svårt att komma på något sämsta. Jag får ruva på den lite. Mm. Tyder på ett bra liv. Kör du. Ska jag det? Ja. Jag skulle verkligen uppskatta att vara sist. Okay. Ska jag? Ska du? Det bästa är också det här precis just nu, tror jag. Det har varit en jävla månad med flytt och grejer. Men nu är den delen över efter igår. Så nu är det bara lek och stoj med The Boys idag. Städa bra! Ja, fan. Det är mycket, mycket sämsta kanske. Men dels den grejen att de nya hyresgästerna kom förbi med hyresvärden typ precis när de hade skrivit kontrakt. Så vill de komma in och dubbelkolla när jag, eller hyresvärden vill dubbelkolla när jag skulle dra för att de ville komma in i lägenheten tidigare typ. Så jag öppnade, eller det knackade på dörren, så öppnade jag så här lite halvt och så stod hyresvärden där. Och så pratade jag med henne om det här när jag skulle flytta ut sånt och så bara, ja, för de undrade, och så pekade hon så här till sidan, så öppnade jag dörren mer, så stod de två där som ska flytta in. Så blev det en jättekonstig stämning, så ska man kallprata med dem framför hyresvärden. Ja. Jag tänkte, vad bra om vi kunde utbyta nummer. Nej, varför då? Det skulle vara något problem. Ja, men ta det med hyresvärden istället liksom. I'm gone. Lite så. Och så avslutar hon tjejen i det här paret med, istället för att säga hej då, så städa bra. Oh. Då vill jag smälla upp dörren så med en fot i nyllet på. Men du har städat bra. Det har jag. Så hon fick dig ändå. Och jag var uppe igår och bara, kan du komma ner och godkänna? Ah, jag har folk här nu så det passar inte så bra. Okej. Okay. Jag hade fuck satt 30 sekunder liksom. Ja. Men det har aldrig varit så rent där inne. Så är de inte nöjda nu så jag tänker inte svara. Ringer byter nummer. Svara. Mm. Ja. Ska vi alla ha Tottos nummer till hands så att vi kan ge ut som fejknummer när någon ber om det? Det är nya så här Martin Holm-mailen. Ja, exakt. Sjukt att jag försökte hitta honom på hitta.se förut. Jag sökte igenom alla Kristoffer Jakobsson i hela Sverige. Han bor i Karlstad. Han bor i Karlstad, okej. Jag hittade honom nämligen inte. Men 070. Då fick jag för mig att han är 90 också. Att det var någon myt att han var, gick om. Nej, du tänkte på hans huvud. Det är fött 90. Men han är det hade ett år på sig att växa till sig. Ja, majoriteten av det 91. Ja, exakt. Okej. Skönt. Ja, väldigt skönt. En tyngd har släppt, känner jag. Lite skakig. Jag har kört bil i fem dagar i sträck. Göteborg, Åmål, Göteborg, Åmål, Göteborg, Åmål. Ont i rava. Och just det, en annan grej så kanske var... Var du sket igen? Nej, jag har lärt mig av mina misstag hittills. Men när jag svängde förbi huset, skulle in och fixa lite, så var grannpojken ute på trottoaren mitt emot. Då stod han bara så här och kollade på mig. Så jag såg livrädd ut. Så försökte jag deeskalera situationen genom att vinka lite försiktigt och säga hej, hej. Liksom. Så han vände sig till sin morsa. Mamma, gubben! Och så började han grina. Så det är riktigt jag har. I gubben. Gubben. Mamma, gubben. Lite väl tidigt kanske, men jag får bara ta den. Det är så jävligt. Än så var det dålig dag och få då. Det är bara över det. Åldersnöjan ligger i bakhåll och bara hoppar fram. Gubben. Ja, det är nog det. Koffe. På tal om gubben då. Mitt sämsta hände på skolan för en, kanske var en månad sedan nu, något sånt. Spelade brännboll på fritids. Ska bara, en lätt liten brännare. Ska böja mig ner bara och fånga en boll. Smäller till i foten. Stukar den. För att jag böjer mig ner och ska ta upp en boll. Du. Ja, men det är dock... Mamma, gubben. Men det är dock inte den gubbigaste skadan jag har hört. Alltså, det brukar ju vara ryggskott och sånt som är gubbigt. Liksom. Ja. Det här är ändå legit. Jag tänker att du hade sprungit mycket innan det fram och tillbaka och bränt. Ja. Fletch hade du hört hela dagen. Ja. Ja, men så fick jag upp och sätta mig på en bänk och kolla på resten av matchen. Okay, då kände du dig sårbar. Ja, så foten högt. Keep it elevated. Ja. Back in my day, I would have had all of you upside down with a fork up your ass. Satt det där. Ja. Så att den är fortfarande inte riktigt återställd. Jag kan typ inte springa. Mm. Men jag kan... I'm very fast on short distances. Det här kanske skrivs in i någon bok någonstans. En karaktär. Ja. Halt i gubben. Ja. Gubben. Ja, men nej, men det känns bra i alla fall. Jag kan i alla fall föra mig framåt. Ja. Mm. Det bästa är motsatta var det sämsta var förra. Mm. Vi har ju fått en annan diagnos på, eller vi har inte fått en diagnos på Svante, men vi har avskrivit den diagnosen som Svante hade. Vi bankat den som var. Vi bankar den. Vi mittbastar den. så att han har inte det där HABC, vilket känns skönt. Otroligt skönt. Men vi vet inte vad det är, men vi vet att det inte är det. Så, ja. Det värsta alternativet är borta från bordet. Alternativet. Mm. Det är väldigt skönt. Mm. Ja. Nej, som jag sa, vi har pratat om det innan, men att han, när hon ringde så var hon så jävla ursäktande. Så vi hade kunnat komma undan med vad som helst. Frågat henne vad som helst hade de ställt upp för oss, känns det. Men de ska fortsätta forska på, analysera blodet. Ja, det är bra. Sen vet jag inte om det kommer något av det. Men nej. Som hon sa när hon förklarade till Marlene så här innan de vet vad det är. Så här, ja, men Svantes huvud, det är ett bibliotek. Vi behöver hitta rätt bok och rätt sida. Mm. Så att nu är de liksom tillbaka till, nej, de har väl någon zoomat in lite, men det är väl fortfarande gigantiskt. Mm. Ja, men det är den delen utav House-avsnitten när de sitter på hans kontor och bara slänger ur sig olika latinska diagnoser. Och så är det alltid lupus. Ja, exakt. Så sa han inte har lupus. Ja. Har ni testat lupus? Då kan du inte fråga nästa gång bara. Jag såg den här House faktiskt. Lupus. Det är alltid det. Jag såg den här Hus. Har du sett Hus? Enrique Balint, har du sett Hus? Ja, Erik, du är sist. Ja, det bästa. Jag var nära på att fråga om AI-hjälp för jag tänkte Toto recensera ett tv-spel som mitt bästa i månaden. Men det är bara jag kan inte och jag Goosebumps for Games är ditt konto. Ja, jag spelar ett spel som heter Claire Obscure Expedition 33. Åh jävlar. Mouthful. Men det är det bästa spelet någonsin. Så, det är ett rövhål för Toto. Mouthful, det bästa spelet någonsin. Alltså det är mycket de två senaste veckorna som bara har gått åt och så här, jag ska bara spela en timme till och så sen har varit sleep deprived. Sen ligger du här i U-soffan. Ja, exakt. Jag sa det till Koffe förut också att alltså i grund och botten så har jag inte respekt för folk med ryggproblem. Typ bröderna Alexandersson och Macke och sådär. Han ska ju operera sig för diskbrock. Men jag har alltid tänkt vilka svaga individer. Och så sen ligger jag i min U-soffa och känner bara hur jag... Ett incoming. Ja, ländryggen ger upp. Ja, mer och mer blir GDG. Nu blir det gubbigt. Ja, och har mina egna ryggbekymmer så nu får jag slänga soffan. Ja, men så det är det bästa. Vad handlar det här spelet om? Det handlar om att... Okej, det här är lite svårgreppbart. Men i Paris så har liksom staden delat upp sig mellan, de kallar det kontinenten och Lumière, där de är i gamla Paris typ. Och då på kontinenten så sitter det en dam som ändrar en siffra en gång om året. Från liksom så här, spelet börjar att det ändras från 34 till 33. Och alla som är 34 år och äldre försvinner bara. De dör. Så varje år så skickar de en expedition till kontinenten för att få bort den här varelsen som ändrar siffran och då kanske få bort siffran så att alla kan leva längre. Det känns väldigt young adult som koncept. Liksom. Mm. Ja, det är så tydlig grej och vi ska skicka en grupp. Och, ja. Liksom, och då blir det här för att hon ändrar från 34 till 33 plus så blir det Expedition 33. Mm. Okay. Och det är så jävla bra. Det är jag skulle typ alla borde se det spelet. Och om man inte spelar det så borde man bara se det för att det är i nivå med bra filmer i liksom så här story. Det är ja, sjukt bra. Mm. Det sämsta var så här för månaden. Snabbt in. Att jag tyckte det var så himla synd att du inte kunde hänga med sen ta en öl med Emil och Emma. Det är ändå en bra månad, ja. Får man säga. Så kontaktade Malén och frågade om du kunde få spelledigt. Nervös. Spelledigt. Ja, så du ska inte hem sen. Va? Nej, hon sa att ja, han behöver break. Så du ska vara med oss. Du ska vara med oss hela den här kvällen. Och jag, du har ingenting att säga till om. Du har ingenting att säga till om. Det är bekräftat med regeringen. Oj, oj. Så vi ska ha en hel kväll istället. Oj, oj, oj. Och det finns en öl ifall du inte behöver flytta din bil nu. Jag vet inte vart du har. Jag ställer mig på Backaplan. Det är 2 timmar där, men jag tänker att jag sket lite i det. Okej. Okay. Jävla outlaw. Så... Det sämsta grejen att du inte kunde vara kvar lite längre nu när vi väl har det här är nu motion igenom med regering och få det era bästa grejer istället. Du tror inte på det? jag är inte riktigt med. Du får bara... Mer svar kommer under kvällen. Så det är allt jag kan säga nu. Finns det mer att besvara? Eller liksom, ja. Ja. Ja, okay. Jag får stanna lite längre eller vad? Till imorgon. You're not fucking leaving! Brr. Han kommer vricka foten igen. Jaha, okej. Okay. Ja. Så vill du ha en öl? Ja, ja. Jag kommer inte tvinga i dig alkohol, så du måste säga med mycket mer tydlighet än så om du vill ha öl eller inte. Då kanske jag måste flytta bilen först innan. Ja, det är det jag tänker också. Mm. Ta undan det problemet först, så kommer ölen smaka mycket bättre. Så. Ja, mm. Då väntar vi med det. Yes. Jag kan inte riktigt greppa det här än. Det är så himla svårgreppbart. Okej, okay, ja, men jag kanske har smält det här vid slutet av podden. Mm. Mm. Men fan vad kul. Mm. Jag vet inte om du. Jag tänkte säga skoj. Han är i chocktillstånd. Ja. Jag tror att du är så himla såhär, okej, okay, jag vill inte lämna henne i sticket och natta båda barnen och så vidare. Ja. Men hon sa att det var helt lugnt och att hon skulle få hjälp med det ändå. Okej. Okay. Ja. Du kan bara chilla. Om du har några frågor så är det bara att fråga henne. Ja, okej. Okay. För nu har vi liksom sagt det till dig, känner jag. Ja. Ja, det var innan jag åkte så hon, Marlene har varit lite sjuk och så här, sovit jättedåligt. Så jag sa, ja men jag kan ställa in då, jag kan stanna kvar. Så här, nej, du ska åka. Ja, och lät jag taggad på att du skulle ha en. Ja, att jag skulle iväg. Att jag skulle iväg. Ja. Ja, fan vad kul. Ja, nu får vi gå vidare. Jag kan inte ta en dålig sak nu. Jag hade något i brevlådan. Ska vi ta det nu eller? Är det okej, okay, Koffe? Ja, vad du... Jag hade något i brevlådan. Jaha, det var typ det, det sista jag kollade. När... Aha, vad är det för något? Då har jag... Jag lurig. Vad hade du i brevlådan? Jag hade något i brevlådan. Jag kollade. Det var liksom typ det sista jag kollade innan jag stack därifrån. Glöm inte att städa. Det var efter det. Det var efter det. Så jag var redan på dåligt humör. Ja. Och så dök det här upp i brevlådan. Ja. Känner ni igen ansiktet? Det är ju kompis tokig tjej. The fuck? Ett vykort från kompis tokig tjej 91 låg och väntade. Det enda som fanns i brevlådan. Står det någonting på? Det gör det. Fuck. Ja, vill du läsa? På baksidan står det: hej Sebastian, det var länge sedan vi hördes. Jag har en fråga till podden. Ni dör imorgon. Vem blir ni argast över att de postar om er död? Hjärtliga hälsningar, kompis tog i tjej 91. Jävlar! Vilken... Det vill hon veta. What the fuck? Jävlar, vilken paketering av en fråga bara. Jag har inte tänkt på henne på 10 år. Nej. Sjukt. Inte heller, för att det är nyllet bara stirrar på mig. Man vet precis vem det är när man ser det. Inget är så snett. Vem är det? Det är väl ingen. Jag vet, jag hittar, eller, den som skickar det här måste inte ha hittat originalbilden. För det där är någon photoshoppad bild av den. Hörlurarna hör inte till, tror jag, originalbilden. Men jag, eller den som skickade den, hittade inte originalbilden. Nej. Men jag tror hjärtarna tillkom. Hjärtarna är, har jag, eller den som skickade den. Ja. Jag undrar vad det är som skickade den. Det vet vi nytt. Jag tror det i alla fall. Med hörlurarna. Ja. Men kommer du ihåg att vi hade ett segment i podden som hette Fan, du hade en fråga till mig? Mm. Ja. Har en fråga till mig? Det hade ju passat bra. Ja, här är frågan. Men också, kommer ni ihåg att... Kommer du ihåg kompis tok i tjej 91? För jag tror att det var du som... Det liksom... Jag har aldrig fattat grejen. Jag vet. För det blev liksom lite så att vi tre fattade... Jag tror det bästa är ni två. Ja. Ja, men jag har aldrig känt mig så autistisk som jag gör med kompis tok i tjej. För det var en rolig grej, minns jag. Det blev bara en grej som fortsatte nämnas för att du uppenbarligen inte fattade om du var på riktigt. Och jag sitter bara, men vem är det? Ja, men vilken stad! Ja, men det här hon uppfanns väl i Karlskrona. Ja, så var det kanske. När vi precis hade börjat podda. Mm. Ja. Gick hon i våran klass? Nej, nej. Det var... Jag tror hon är helt fiktiv. Ja, Det är bara någon som har börjat med den grejen och så, ja, så alltså, ja, nu har vi startat en podd och då är det då är ett fan som är kompis till oss själva då, så var det, så är det ju vi som kom överens om att vi ska lura de här två. Ja, att du hade en stalker. Att jag hade en stalker. Ja, just, det kommer jag ihåg. Det står upp då. Som heter kompis tog i högsta. Som hade fått tag i podden på något sätt och blivit helt besatt av mig. Det var premissen. Ja, just det. Och här är vi lika förvirrade 10 år senare. Kolla på henne. Hon har fan en fråga till honom. Han är fortfarande förbrillad. Ja. Nej, jag sitter faktiskt och tänker på kompis tokig tjejs fråga. Aha. Mm. Jag tror att det blivit... Vi kan ju... Toto är off the table. Exakt. Mm. Det kan inte svara. Nej, Toto. Nej, går inte. Och jag kommer säga Basse. Ja. Alla vi skulle väl dö? Jaha, alla. Ja, nej, men jag tänkte att frågan är om jag dör. Man dör. Så. Okay, okay. Aha, aha. För du skulle aldrig posta något annars. Nej. Någonsin. Du hade blivit provocerad om jag... Vänta, om du bröt då? Det för att skull. Jag har dött. Inte det är jättefint? Ja, jo, det enda gången. Nej, ja. Nej. Nej, jag tycker det hade varit... att jag inte kan skriva. Ja, exakt. Det har bara blivit dåligt. Nej, jag har läst ditt kapitel i en annan bok. Så jag vet, det vet jag är helt lugnt. Jag hade mer blivit så här, men det hade varit mäktigare om man också höll det för sig själv. Mm. Mm. Sörjer i tysthet. Ja, precis. Totalt motsats till vad under kevlaret försöker jobba för. Ja, exakt. Att män bara ska liksom hålla det inom sig. Bottla allt. Ja, håll det inom dig, Basse. Gör inte det. Sprängas. Det också. Jättekul fråga för övrigt. Ja, jättekompis tjej. Ja, tack för frågan. Ja. Så har nog... Fan har hänt med ditt ansikte. Det är ju samma för dig liksom. Du postade inte... Nej, men jag hade inte postat. Nej, du hade inte gjort det. Nej. Hade nog inte du heller gjort. Nej. Inte så jag menar, det är ju liksom... Men jag menar, det är någonting jag hade typ köpt. Att du bröt din torka. Två personer har jag postat om. Det är dig och Dimebag Daryl. Ja, exakt. Jag är bra sällskap. Ja, gott sällskap. Scrollar man ner lite på timelinen så står han där med sin sydstatsflagg-gitarr. Fina värderingar. Nej. Jag hade nog tyckt att om typ Denise Engdahl postade något ex. Där. Ja, jag känner fortfarande att jag har en connection med den här. Ja. Jag känner att jag och behöver säga, skriva. Trots hans brister. Det kommer inte backen. Om man vet att det är bara hon som har brister. Jag tror inte hon kommer göra det. Alexandra Karlsson skulle ju kunna ha gjort det. Ja. Eller skulle kunna göra det. Ja, det, precis. Det är ett bildmontage med en watermark högst upp. My collage maker free. Lite smått sågning. Ja, men vad fan. Första bästa bildtjänst för att göra collage. Ja. Låten då? It's been a long time. Oof. Without you, my friend. Ja, du får fan inte Gavin DeGraw. I Reelsen. Jag får Gavin DeGraw av Alexandra. Mm. Och så har det inte varit en long time. Det är liksom en dag sedan du dog. Aha. Så du bara går in. Men det har ju varit en long time without you, my dear. My friend. My friend, ja. Ta inte för mycket nu. Nej, men ja. Poäng till henne då. Ja. Jag känner att jag sitter här och blir lite sur på min syster. För hennes fiktiva post. Ja. Men, ta det inte till cyberweb. Nej, precis. Samtidigt så vet jag inte om... Det känns inte heller legit för att jag tänker att de påverkar så mycket liksom syskon. Mm. Jag tänker Sandra hade ju skrivit också. Ja, absolut. Men det känns... Ja, det är liksom inte... Nej, det är för lätt. Jag ska fundera ut något bättre. Vill du höra mitt dåliga skämt? Mitt slopade skämt? Om att du hade skrivit om Dimebag Daryl och Slimebag Errol. Så jag tänkte kalla mig själv. Jävlar vilket bra namn på det. Om du hade varit en så här American Italian mobster i New York. Så Slimebag Errol. Ey! It's my nightclub. Club? I det New Jersey Sanitary Department eller vad är det de här? Mm. Nej, ja. Där du dumpar alla kroppar. Mm. Nej, men... I'm walking here! There will be consequences! Det är bara i en amerikansk stad. Men who else? Sandra Jansson. Det är jättebra! Jävlar, om dig då eller? Nej, om dig. Nej. Matilda Ågren. Vad heter hon? Sofia Lind. Ja, pizza slice. Ja. Shit, vad nice. Pizza slice. Så sjuk referens. Hur får hon ens reda på det? Vi vet inte. Fråga. Ja, sant. Ja, men alla de hade varit jätteirriterade, men jag tror verkligen inte de skriver. Jag är också inne på ditt spår. Med, om Karo Kusen hade skrivit, ja, så hade, och det hade hon ju. Släpp. Rasande. Släpp honom nu. Samtidigt så vill jag inte säga det, för att det visar att jag stör. Men då har hon någon hållhake på mig fortfarande. Ja. Ändå, så jag vill inte att hon ska få det. Mm. Det är som att medge till sin storebror att man slår sig själv. Typ så här. Varför slår du dig? Ja, exakt. Att bara, det är skönt. Ja. Det är så, det är den dynamiken jag känner från det. Ja. Men det är ju någon som tror att ens relation är så mycket mer än vad den är. Ja. Men jag typ tror du... Johan Jansson, ja, bara jag för att jag sa jag det. Tror... Alltså typ någon sån människa. Ja. Jag tror du har ett par sådana, ja, liksom. Men du hade ju varit mer så här med Karo Kusinen. Om hon hade dött så hade du ju varit så här, ja, hur mår... Och så brorsan. Ja, Kim, ja. Hur mår Kim? Ja. Du skulle skriva om han istället. Jag hade gått till Malin och frågat hur Kim mår. Ja, en svår fråga. Pekat på. Galle hade skrivit om dig för att du var så rolig i DMs och ingen fick veta det. Ja, pnugen har dött. Ja. Och vi alla hade suttit som man kallar det. Vi hade suttit seething vid våra datorer bara. Vanhedra honom inte. Pnugen har dött. Vad är det för namn? Pugge tror jag. Jag tror jag visar Pugge någon gång. Ja, en biljard. Pnugen är död. Vad är det? Pnugen spelar biljard på nedervåningen hos... I Fängefors, va? Ja, var det på Folkets hus? Mm. I kalsongen, och så var det ett hål. Olyckligtvis var det ett hål. Lätt. Ja, Galle hade varit fruktansvärt provocerande. Sa du någon, Emil? Galle. Till mig. Till dig. Du, hon kräver sina svar, annars blir det tokig del utav namnet som kommer. Jag vill inte ha the curse. Om Luca skrev hon det då? Hade det tagit? Ja, men det är ju klart. Jag tror Lukas fortfarande stör mig. Ja, liksom. Det tror jag också. Men jag tror att han skulle ju vara bitter om han skrev någonting. För att jag tryckte ner honom. Så han skulle använda det som en plattform för att lysa en så här shining light på manlig mobbing. Mm. Hade du blivit mer eller mindre arg för att han tog den vinkeln? Jag tror jag hade tagit det som ett kvitto på att jag träffade. Och seglat iväg i afterlife och bara, bajslugg, Ja, men kompis, tack för frågan. Sjukt att hon fortfarande hittar oss liksom. Ja, hon har sina vägar, den damen. En man som har sina vägar. Mm-hmm. Oskar Lund. Herregud. Tyvärr har han gått in i vårt liv igen. Ja. Vi får bygga om. Jag tror jag kommer behöva spela upp. Jag kan inte spela upp. Jag kan spela upp. Ja, precis. Ja, vi ska då recensera hans... Nyaste EP. Mm. Men jag har en grej här. Ett intro. Mm-hmm. Har ni läst hans bio på Spotify? Han har nämligen gjort en satsning för att få till den. Är det typ någonting med väder eller en blomma eller någonting med? Nej. Okay. Eller ja, jo, i och för sig. Jo. Men då är det så här, jag vill göra något roligt med den, men jag såg den i morse så jag hann inte musiksätta den eller något sånt där. Men jag tänker jag kan bara läsa den för att ni ska få liksom... Det blir bra intro. Ja, ni ska, och, catch a vibe. Feel free att lägga in... Warriors of the World introt under när jag läser det här för att liksom symbolisera rage som växer. Så här står det. Oscar Lund blends heartfelt lyricism with vivid storytelling, creating Swedish pop that's equal parts uplifting and emotionally textured. His music combines the infectious energy of Oscar Lindros with the expressive depth of Thomas Stenström and Daniel Adams Ray. Perfect for upbeat Nordic pop playlists and breezy late night drives. Inspired by the moods and rhythms of Sweden's west coast, Lund crafts songs that shimmer with optimism while holding space for subtle emotional nuance. Tracks like Långedrag, Saltholmen and Stjärnorna och Kyssarna are rich in melodic layers, blending warm production with lyrics that speak to both the deeply personal and the universally relatable. It's the kind of music that makes you feel happy and just a little bit wistful. A self-sufficient artist who writes, performs and produces his own work, Lund has developed a distinctive voice shaped by a love of concept-driven storytelling. and a gift for expressing shared feelings with striking clarity. His debut EP, Jag lovade att sjunga för dig, arrives April 25th, 2025, marking a major step in his artistic journey. With four singles and a full-length album in development via Rexius Records, Oscar Lund is poised to become a standout voice in Scandinavian pop, inviting listeners into a world of bright sounds and heartfelt honesty. Sitt nu. Ja. Slut, men med den här underteckningen. Mm, ska få den här jäveln att sitta ner där snart. Posted by Oscar Lund. Det är inte hämtat från någon tidning eller så. Nej, han har skrivit det om sig själv i tredje person. Så att det ska låta så legit som möjligt. Ja, sitt ner för fan. Kan någon hämta sockret för det är ett jävla rövhål i rummet? Vi får ut den. Men det är det för mig när vi satt och kollade på att lägga upp på Spotify att man bara kunde beställa en sån där bio. Mm-hmm. Så här. Ja. Lägg in $5 här så dyker det upp en liksom. Lägg in $5 i mig. Ja, men vi kan väl skriva vad som helst. Eller vi står ju. Ja, ja, men om man ville ha en sån där för att lura folk att man inte gjort det själv. Det är lite skillnad på, vet du vad det står på Mountains Build for Men? Jag vet inte. MBBM is a band. Det är bra. Säg mer än det där. Okej, ska vi ta det kronologiskt? Kronologiskt. Långedrag har vi slaktat. Saltholmen har vi slaktat. Sen kommer den. Sommaren äter upp dig. Mm. Mm. Är den trending då? Nej, det här är alltså i låtordning. Okay. Alltså i EP-ordningen. Ja, inte lyssningsordning. Det bästa han har släppt. Osh. Är det då? Fram tills han börjar sjunga. Typ. Eller, alltså, jag vet inte om det är bryggan eller bara andra delen av versen. Som det går åt helvete sen. Men typ början. Ska vi lyssna lite på början? Ja, det tycker jag. Se om ni håller med mig eller inte. Mm. Breezy Drives Nordic pop playlist, tänker jag. Står i regnet, jag kan inte sova. Ett par blöta skor säger mer än man tror. Jag lovar. Kvällen tog slut, jag står utanför din dörr. Så många fredagskvällar förut. Jag är din om du vill ha mig. Låt oss bara följa våra hjärtan. Snälla låt mig tro på den förhoppningen. Se mig, kan du älska mig? Eller älska bilden som du har av mig? Sommaren äter. Jag får bara säga en sak. Mm-hmm. Och det här kommer vara det snällaste jag någonsin säger om Oskar Lund. Mm-hmm. Men hade Håkan Hellström gjort den här så hade det varit det bästa Håkan Hellström har gjort på typ 10 år. Mm. Det stannar i det här rummet. Ja, ja, det gör det verkligen. Men här finns det i alla fall en ambition, känner jag, med den här låten. Jag vet att vi hånar hans grejer. Men det finns någonting där att bygga på. Som... Det är så jävla... Det är ju bara copy-paste från Lindros. Ja, det är det. Det är så tråkigt. Det är skittråkigt. Och så tror han att han säger mer än så här... Eller nu parafraserar jag hans låttext där. Men att han tycker att det är så djupt när han säger... Blöta skor två säger. Blöta skor säger mer än man tror. Man tror. Ja, ja. Men drick inte två bag-in-box och spy på dina egna skor. Så har du inte det problemet. Nej, men jag tycker också att så här, han har ändå, om man ska ge honom någon cred, så är det väl att han lyckas ju få till ett ganska somrigt och så här, alltså det där soundet som han beskriver. Mm. Det är bara synd att han envisas med att vara med i de här låtarna, för de hade varit mycket bättre utan honom. Ja. Om han bara lämnar instrumentationen och lät någon bra person göra resten. För så här, texterna är också så, jag tycker det är tradiga ordval. Alltså. Eller så här, det slutar alltid med att han får göra något så här, förmodligen. Alltså han väljer så dåliga ord i melodin typ. Mm. Det stör mig. För han kommer ingenstans, tycker jag. Men ja, ändå jag håller med. Han har ju något. Ja, eller är det bara så här att vi är som heroinister som har fått nytt heroin? Att bara säga, det var inte Saltholmen rehashed. Mm. Ja, det är något nytt, ja. Ja, ja, det var bra. Mina... är det något mer du vill säga om det? Nej, nej. Jag tror liksom så här, du sa det perfekt, Emil, att det värsta med Oscars musik är att han är med. Mm. Och det är bland det sjukaste dissarna, jag tror det går att säga till någon människa. Ja, men det han borde göra är att bara skriva låtar till någon för 10 år sedan. Men typ så här. Ja, exakt. Hitta en tidsmaskin, döda inte Hitler. Nej, åk tillbaka 10 år och släpp de här låtarna till någon annan. Ja, men så här, det är Axel Agdur när han var up and coming. Ja. Mm. Och styra honom från liksom douchebag-hushållet till myskille-hållet. Mm. Och så ger honom ett nice, varmt sound. Och så får han använda sin talang då. Mm. Om han har det. Jag minns inte. Nästa låt på listan är Vänner för alltid. Ooh, det är ju min låt. Ja, men så här har jag skrivit. Jag delar upp det i the good and the bad. Mm. Mm. You did the work. Ja, men då kan jag säga så här. Håller med lite där, jag så här, inledningen. Ska säga klockren inledning. Det är det snällaste ni har hört, eller ni kommer höra mig säga om Oskar Lund. Han får till lite million mys i början på den här låten. Oh, yeah. High praise. Ja, och återigen det vi har pratat om nu innan, att så här, instrumentationen, den är nice alltså. Han får ihop en ganska fin ljudbild liksom. Ger en mysig uteserveringskänsla, har jag skrivit. Wow. Man lyssna på honom på låg volym så funkar det. Exakt. Har du en konversation över hans musik? Det var det vi alltid har haft när vi lyssnar på Oskar Lund också. Var det det vi hade omedvetet någon gång? Nej, det var ju Victor Bejlinger. Ja, just det. Han kämpade för att höra. Nej, men jag säger all instrumentation med en asterisk. Förutom gitarr. Ja. Jag tycker... Okej, okay, alltså vad ska man säga? Alltså lead-gitarrjobbet i den här låten är jobbigt, medan den andra gitarren är trevlig liksom. Bra melodi i refrängen har jag skrivit också. Och en bra refräng med en rimlig längd. Mm. Det hör inte till vanliga gitarrna när det kommer till honom. Så det var det jag hade som var bra då. Och sen så tycker jag på The Bad så är det bedrövlig sång. Bedrövligare gitarrsolo. Det är det också. Ja, men precis. Att han liksom, han tar det dit till och med sitt... ja, ni får höra sen. Och sen skrev jag, lider av Oskar Lundairis, det vill säga kronisk ointressanthet. Händer ingenting i låten. Den är bortglömd sekunden när den tar slut. Och texten? Texten är lika forgettable som alltid. Handlar säkert om något viktigt, men blir mest bara blaj. Säkert. Ja, men det så här, jag minns inte, alltså jag kan minnas melodin i refrängen, men jag kan inte minnas om jag inte har titeln framför mig. Om du inte hade sagt titeln så hade jag inte vetat vilken låt det var. Liksom. Så hela messaget försvinner bara i den här låten, men det är lite nice instrumentation där i alla fall. Mm. Någon slags struktur så. Kan du sätta på? Vänner för alltid. Mm. Det här. Skina även idag. Solen är trots att gårdagen levererade misär. Och jag är säker på att vi kan bli någonting, någonting mer. Men idag är vi vänner för Piano. Exakt den minen hade jag också. Men det känns som att... Det är ingen övertygelse. Nej, bara, han tvekar på vad han gör. Ja, det känns som att alltså, så här, någon gav Kirk Hammett en clean gitarr på liksom, 2004 när han bara ville dränka allt i dist och wowa. Typ. Så han bara säger, okej, men... Inhyrd sitarrspelare från Fiverr, Mahatma Bandy. Ja, nej, men så fattar ni vad jag menar med lite millionmys och en ganska trevlig melodi. Vad är million för något? Jag fattar det verkligen. Alan Stone. Du håller inte med? Jag håller inte med. Vad är det du inte håller med? Att det är ingen mys och det är en fruktansvärd melodi. Är det? Okay. Den är inte bra. Okay. Vet vad jag känner? Agree to disagree. Ja. Jag kände att här ska Chris Stapleton börja sjunga snart. Tills... Brown snart arg på det där borta. Ja, men tills... Ja, men jag menar mer bara att tills allt går åt helvete med det pianot i början också. Ja, jag tyckte att... Alltså den låten du spelade, Erik. Ja. Att den var ju ändå... Den hade någon så här... Lite fyllighet i alla fall. Han klarar inte av det här luftiga. Jag tycker det låter väldigt fattigt typ i början. Jag vill ha mer rymd. Du köpte matlagningsgrädde när du skulle ha vispgrädde. Det är hela hans. Sen bara, det blir ingen mat här. Det blir ingen mat här. Jag vill ha lite kött och potatis i den här låten. Men du, jag behöver reda den här såsen med någonting. Och det är inte med dig, Oskar. Det är aldrig med dig, Oskar. Säg ett ord från texten som inte är vänner för alltid. Misär. Ja, kvällen blev misär. Var det den här eller var det din låt? Det var den här. Okay. Ja, men det var bara, det är också en grej så här. Det är som att tonsätta Toto. Det är kul att vi väljer just ordet misär. Att det är liksom ett betyg på låt. Det är det man tar med sig från den här låten. Ja, exakt. Det är inte säkert att det var med i texten. Men det, bara det kändes som ja, det. Exakt. Vi alla kom ihåg det och så har det inte hänt. Hade du någon mer, Emil? Nej. Stjärnorna och kyssarna har vi lyssnat på. Aldrig nöjd. Kan det beskriva Sebastian Andersson när jag lyssnar på Oskar Lund? 100% kan det göra det. Men jag var också så här, när jag satte på den var jag så här, okej, jag ska ge det här en ärlig chans, tänkte jag. Kul att vi alla ändå har, eller vi tre i alla fall, har försökt gå in med den liksom, vinkeln. Vi har gett honom en ärlig chans, ja. Ja. Och jag skulle inte säga att det är det här luftiga. Här kanske det händer lite för mycket till och med. För kan sitt eget bästa. Inte göra det, bara. Men det första är ju, han gör saker i den här låten som jag brukar gilla. Jag vet inte om det bara är för att det är Oscar som jag stör mig på det. Men ackorden som han kör i versen, han slänger in ett så här lite, from left field kommer det ett ackord, det sista. Vilket jag brukar gilla, att man säger, här händer det något. Jag hatar det ackordet. Han lägger in. Jag hatar det så mycket. Om Chris Stapleton hade gjort det. Coolt. Ja, exakt. Om Marcus King hade lagt in. Jag vet inte. Coolt. Ja, antagligen. Sen är det här nasala tonläget. Som det kommer det nog går inte att komma förbi det. Nej. Det är bara, det ligger där och bara skaver i öronen. Är ett konstant dåligt sound bara. Ja. Tänker hans grannar. Och sen är det en melodi han lägger efter refrängen kanske som någon slags någon mellanspel eller någonting. Som är, jag kunde inte lyssna på låten mer än en gång. För att det här kommer sätta sig. Vilket är, ja. Det är ju ett bra betyg. Det är ett bra betyg. Men jag vill inte att den ska sätta sig. För det är en... Som en självmordstanke. Kommer du ihåg vår earworm? Svårt att sätta. Ja. Man vill inte att den ska sätta sig. Det är lite där. Fan. Ja, förlåt. Så vi kan väl lyssna lite kanske. Ja, aldrig nöjd. Då håller vi utkik efter det här ackordet. Slänger in. Här var jag ändå såhär. Okay. Släpigt. Okej. Okay. Lite halleluja. Men jag ser dig, stämmer. här så snart. Vad är det? Det kommer bli en. Men jag vet inte, den här jävla rösten ligger som en blöt filt överallt och bara förstör. Jag tror att om man hade spelat den där låten som liksom så här bakgrundsmusik i en butik, så hade man bara sett försäljningen gå ner. Så folk får mindre lust att köpa saker. Går ut och liksom masserar tinningen. Det är det hans mest liksom Guantanamo Bay tortyrredskapslåt som vi har hittat här kanske. Jag gillar det saloonpianot som honky tonky. Ja, exakt. Jag är 100% med dig. Liksom så här, jag ville verkligen ge han en chans där i början. Och så sen gick allt. Ja. Pipsvängen. Men också så här, man, alltså jag hade typ inte lust att höra det du störde dig mest på för att jag var redan trött på skiten. Alltså jag vill säga, kan vi inte bara stänga av? För att fan, vad gör? Vad är det han gör? Det hade kunnat vara en 90-tals banger från vad heter de? The Cartoons. Ja, sista låten på skivan. Ja. Samma sak. Även det är jag. Samma sak. Ja, det är inte referensen. Just det, det måste vi prata om sen. Ja, men måste. Även jag gick in med förhoppningen att det här kanske skulle vända mig. Och vad är det där mimen där? He had me the first half. Uh-huh. Sen kommer det ett jumpscare vissel solo. Oj, nej. Alltså, vissel? Nej. Ja, vissling. Alltså. Det, är det. Det låter som det borde vara vad EP:n skulle heta. They had us in the first half. Ja, men i början, jag tycker att han, och här stör jag mig inte så mycket på rösten i början. Mm. Han får till det här lite, det är ju sista låten med skivan, det ska liksom varvas ner lite känns det. Vad heter den här Oskar Lindros-låten, Ulla och Åke. Ja, exakt. Mm. Lite det där att här, men nu ta hem det här bara. Mm. Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jag, bara att jag hoppade till när det kom ett visselsolo, för att visslingen är så jävla högt, samtidigt som man har en som så här, ska som inte hörs typ. Humma med i visslingen, ja. Som man inte hör typ, för att det är så jävla skarp hög vissling. Mm. Kan ni göra så att ni hummar och visslar samtidigt? Så. Ja, men vi lyssnar. I början var det så här, men fan det här. Intresset för Oskar Lund bara. Kan ni vissla så här? Kör fort innan vi går vidare. Lyssna mot ja. Bumpert kommer! Tryck på play! Ja, nej, men jag tyckte att han hade någonting här i början, men... Samma tak, golv och mat, allt blir likadant varje dag. Nu när jag blivit överexponerad här, så nu stör jag mig bara. Åka buss, folk på stan, alla står likadant. Och jag stör mig inte mycket på texten heller. Trygg Hansa reklam. Ja. Försäkra dem, det bryr jag. Ja, eller hur? Det gör. Du förstår vad det var. Allting har Jeans Corner, två alkoholister. Bra med den här låten, den är 2 minuter lång. Det är bara jumpscares, visslig idé. Det är verkligen jams, sa jag. Jag gillar det, vad det är då. Jag kommer gå emot strömmen. Ja. If I speak I'm in trouble. Ja, nej men medioker ja. Är han. Mm. Aj, fan, den kommentaren dräpte honom ändå. Ja, hans livsverk passar kanske i 10 sekunder Trygg Hansa reklam. Men då finns det folk som gör det bättre också. Ja, försäljningen går ner. Ja. Folk har aldrig varit så dåligt försäkrade. På grund av honom. Han har enkom skulden för det. Mm. Kan du ta om, förlåt, men kan du ta om absoluta början på låten bara? Den första lyric-linen där. Ja, jag stämmer så fan på ukulelen nu. Ja. Mm. För där tänkte jag att det var en reklam för allt om mat. Okay. Förlåt som han rimmar på det. Samma tak, golv och mat, allt blir likadant varje dag. Reklam. Ja, ja, exakt. Ta nästa line också, bara är du snäll. Åka buss, folk på stan, alla står likadant, även jag. Det är det sämsta jag hört i mitt liv, lyric wise. Är det där? Det är så svenskt. Ja. Han har synat oss. Mm. Och det är ingen som reagerar på hur jävla dåligt det där är. Men åka buss genom stan. Oh, man bara är så här, vart åker du annars buss? Precis. Men sluta uttrycka dig själv. Och så tänker man att han har haft en så här, han har haft en halvbra dag på jobbet. Solen skiner, det är AV på gång. Han är liksom på gott humör. Och så står han på bussen, 19 kanske. Och så åker han där och så ser han på vid Vasa Victoriagatan. Så ser han att några stycken står exakt likadant med sina mobiler så här. Så tänker han, jag har något. Mm. Ja, fan, jag måste in på en toa och nynna fort. Jag måste in i anteckningarna. Ja. Så det här blir en bra story sen när jag blir intervjuad av en tidning och jag säger, ah, men jag kom på den när jag stod på bussen. Vardagen, va? Mm. Och jag också kollat telefonen. Mm. Jag stod likadant och skrev ner det här. Hur sjukt är inte det? Jag stod likadant. Jag tror det är... Fuck off. Fuck off. Att det var helt tyst efter 4 låtar. Alla har recenserat det och du bara säger medioker. Ja. Det säger allt. Det är bara att lägga ner det här, Oscar. Fast gör inte det. Snart. Röven tappar ju all kredibilitet för att han liksom ska satsa på någon musikrecensent karriär nu och hyllar det här. Men är inte det bara det man kallar dumsnäll då? Ja, eller är det en nepotism, höll jag på att säga. Men att som han är för... Svågerpolitik. Han är för insiltad. Exakt, han är för snäll för att säga något dumt om det. Men han lyssnar inte klart. Det tror jag inte. Ja. Ska vi gå vidare? Ja, ja. Alltid. Jävlar, måste fläkta röven. Vill du ha ett till fönster uppe? Nej, men det är lugnt. Vi kan halvöppna det som Basse sitter vid om det är varmt för dig. Nej, men jag tror inte att det hjälper. Jag tror mer att det är liksom bara kul att vara här, så jag bara utsöndrar glädjesaft. Liksom. Pappa utsöndrar glädjesaft. Glädjesaft, mitt på stan. Arresten. Med afghan. Är nu häktad. Publikt urinage. Vi skulle gå vidare till kvinnors plumage. Vi skulle gå vidare. Omelette fromage. Du har en Dexters laboratorium referens då. Snyggt. Vill vi fortsätta musikspåret? Nej. Det beror på om det är långt eller inte. Jo, men kör. Det är ganska långt tror jag. Eller blir lite, eller lite snippet. Jo, men du har en grej. Vi kör. Okay. Han har gjort en cover på Oskar Lunds EP. Ja, exakt. Nytolkning av alla låtar. Self-plug. Nej, du hörde det på det lilla. Oh, ja. Okej, ni kommer ihåg jag har A Bone to Pick med Peter Guld. Ja. Ni minns. Jajamän. För ett år sedan ish. Årets låtcitat, den nya kategorin. Mm. Det var inte så bra låtcitat de plockade. Ja, just det. Freaky och... Nattbuss, kalldusch. Ja. Det var då du var lite självkritisk också. Va? Det kanske kommer här med. Ja, okay. Vi får se. Ja, det har ju redan två. Varit. Ja, rond 2. Självkritik. Ja, men entry course har redan gjorts. Liksom, så nu är det... Ja, men de körde det ju även i år. Årets låtcitat. Jag tänker att jag läser upp dem. Vi kan diskutera, vad tycker ni? Kan det vara så att de borde vara nominerade i årets låtcitat? av alla låtar som släpptes 2024, typ. Mm. Eller borde de bara skrota den här kategorin? Då har tydligen Robin och Young Lean gjort en låt med Charlie XCX som heter 360. Mm-hmm. 360 var faktiskt med på Brat-skivan förra året, så är det här en remix. Ja, då sjunger hon så här. Major of my town, David Beckham in the Naughties. Ett av årets fem bästa låtcitat. Okay. Okay. Tankar om låttexten. Jag förstår inte riktigt vad det är hon liknar. Han var väl the shit då, menar hon, eller? Ja, oh, exakt. Okay. Men... Hon äger sin hemstad som David Beckham gjorde på 00-talet. Ja, okej. Okay. Fast, ja. Eller? Ja. Jo, det är det hon menar. Men David Beckham var ju liksom större än en stad, skulle jag säga. Så det går ju inte riktigt ihop som liknelse om man ska vara så kritisk. Ja, ska det, låter, det ska man, tycker jag. Vem, vem är det som har skrivit det här då? Det här är Charlie XCX, tror jag. Vi lyssnar. Ja. Another party, mayor of my town, David Beckham in the Naughties, yeah, here call it. Young Lean då. Ja. Ja. Ja, är de med svenskar? Ja, Robin och Young Lean är ju det, men Charlie XCX är inte det. Vi lyssnar på det igen. Jag fick lite jump scare där. Det lät som Donalds brorsa typ. Another party, mayor of my town, David Beckham in the Naughties. Naughties. Naughties. Men är det seriöst liksom popmusik? Han är en utav Young Lean är så jävla stor. Ja. Mm. En av världens största rappare. Ingen av oss fattar. Nej. Skrösa. Fuck. Okej. Okay. Okej, okay, vi går vidare till Maria Jane Smith med låten Adrian. Driftwood kids with nervous tics and shoplift tricks and chappy lips, all country sick and set up for failure. Det är i alla fall liksom något mer. Ja, den tyckte jag var mycket bättre. Men det låter som typ AI-genererad från Stugan-låten. Ja, det låter så här. Drift with kids with nervous tics and shoplift tricks and choppy lips, all country sick and set up for failure. Ja, men det är ju, ja. Hon kan ju få spela innan Taylor Swift. Ja, precis. Alltså innan det riktiga förbandet. Som lokal förmåga. Ja, precis. Vi ska hjälpa en up-and-coming artist här. Ja. Ja, jag har inte så mycket liksom... Ja, men det var inte det värsta. Nej, men liksom, just plocka ut den här förstår jag inte riktigt. Men det var ändå någonting. Mm. Vi går vidare med Marcus Krunegård. Inget halleluja. Då går låttexten så här. Inget halleluja, ingen natt och dag, tror jag. Bara gråskala. Mm-hmm. Åh, vilken Oskar Lundline. Låt så här. Inget halleluja. Ja, men löser sångmelodin som Oskar Lund aldrig skulle göra med sina ordval. Nej, precis. Allt är där det ska vara. Ja, precis. Han hade slängt in tre ord till. Ja, exakt. Utan anledning. Eller ta bort något ord som var tvungen då. Exakt. Ni vet när man inverterar en bild så att svart blir vitt och vitt blir svart. Liksom. Det är som att man tar Oskar Lunds verk och inverterar det så allt som är fel blir rätt. Ja. Nästa är Miriam Bryant med regnblöta skor. Åh oh, nej, hon kan säga mer än du tror. Alltid på väg någon annanstans. En flyttfågel ur balans. Stor lyricism. Alltså är flyttfåglar i balans så är de ju på väg någon annanstans. Så varför är flyttfågeln ur balans? Precis. Fan vad för att analysera då. Den bara är hemma liksom. Ja, exakt. Ja, så aldrig på väg någon annanstans. En flyttfågel ur balans borde du vara. Ja, exakt. Då är du ur balans. Då är du en flyttfågel som inte fattar vad du gör. Ja. Insändardags. Ja. Ja, låter så här. Alltid på väg någon annanstans. En flyttfågel ur balans. Det hade jag ju kunnat göra med en AI-generator ändå. Lätt som en plätt. Det är första singer-songwriter female vocals. För vad tänkte du säga, Erik? Nej, men bara, det lät lite dåligt producerat rösten. Att hon, det lät som hon satt med den och håller med. Det hände något när hon gick upp. Jag vill daska med lilla kubiken i panna. Sen har vi då våra kära Terra som var nominerad i år. Mm. Med låten Oåtkomlig. Fan, ingen är trygg. Nej. Titta tills du ser. Allt som är bra finns här framför dig. Det är bara att ta. Ja, Into the Wild typ. Happiness is only real when charred. If you want something in life, just reach out and take it. Låter så här. Titta tills du ser allt som det känns som alltid med den här kategorin så är det hur de sjunger sakerna som är. Det är inte liksom, det är inte innehållet som jag tycker det borde vara när det är låtcitat. Nej, exakt. Det är inte innehållet utan det är sångmässigt. Ja. Ja, men precis. Vilket gör det här segmentet jävligt bra, för man får analysera det utan att höra det först. Ja. Och då är det inte alltid så jävla bra. Vilken av de här tror ni vann? Jag skulle tippa på att Krunegård. Ja, det känns jag lätt att suga hans kruniga kuk bara. Mm. Krunekuk. Det är riskfritt på något sätt. Jag säger Terra bara för att jag ville att hon ska ha vunnit. Men det var Miriam Bryant med regnblöta skor. Ja, det var ju popularitets. Ja, också safe bet bara. Ja. Vansinnig. En vansinnig rap har man aldrig hört. Det är som att de är lite så klämkäcka i det här. Man tar en liten rolig referens med David Beckham. Man är en flyttfågel ur balans. Mm-hmm. Oh, nej. Incel-koffer från 2004 nu igen. Ja, men jag är inte främmande för att ta upp och vara lite klämkäck i texterna här. Så ja, det kommer absolut lite självransakan här. Mm-hmm. Vissa bra, vissa mindre bra. Vi kan väl börja kronologiskt. Och Emil, vilken låt är det här? Finding. Ja. Jag räknade alltså på fingrarna. Då har vi låtraden... Vad tog du det på? Nej, men det var när jag stod och räknade She pressed up against me and fell apart. För att det var mitt sätt att ge lite kritik. Det var lite för många. Det är repetitivt. Ja. Du sa inget, du bara stod och räknade på fingrarna. Ja, det är ju som jag har lärt mig heller, för att det känns som att våra tre senaste låtar har varit så här, bara avsluta med upprepningar. Bara. Nej, men det är inte den linen, utan det är linen You said this would last forever. Well, something's wrong with your time perspective. Got him. Ja, kommentarer på dig där vi lyssnar. Låter så här. You said this would last forever. Well, something's wrong with your time perspective. Ja, smutsig bas det var. Bra. Ja. Felfritt. Ja, alltså för att vara en av de första engelska låttexterna som jag har skrivit. Ja. Så, jag hade aldrig kunnat göra det. Nej, det är så jävla fredat projekt. Ja, sen kommer ju lite senare låtar då, men man kommer ju undan med att här, ja, men det var en annan tid. Ja, men precis. Och de som var där vet ju vilken jävla king du var med din svarta kalufs när du sa de här sakerna. Så du var ju osårbar. Det här är en kille som har koll på the time perspective. Ja. Glädjejuice är hans mellannamn. Ja, du skulle sa att det var för evigt, men något är fel med ditt tidsperspektiv. Det var så jävla bitter bara på högstadiet. Ja, här kommer lite mer klämkäckhet då. Den här låten tror jag inte ens du har hört, Basse. Oj. Kanske. Det var bara något så här. Det kommer från, vad heter den här ljudinspelaren på mobilen. Har den ingen bas då? Den har ingen smutsig bas. Mm. Vad fan? Who's playing the bass? Här är bara jag och en gitarr. Jag tyckte att jag kom på det roliga konceptet med skottår. Mm. Att du kom på konceptet? Nej, jag kom inte på konceptet, men textraden går så här. What's the deal with skottår? Det är din Seinfeld-spaning. Liksom. Ja. We broke up on a leap day. Now I'm only sad every fourth year. Du vet att det har hänt mig, va? Är det sant? Ja, ja. Är det... På en skotta. Ja. Funkar det så? Ja, ja. Ja. Bara läste vad. Fan vad gött. Så det är... Jag håller på att börja gråta här. Det är så jävla relaterbart. Ja, det går så här då. Ja. We broke up on a leap day. Sårbart. Now I'm only sad every fourth year. Sad every fourth year. I sat there and fought for whose fault it was for. Hitta inget rum. Få brain aneurysm. Få ner det bara. Ja. Få ner det på band. Ja, nej, men jag tycker inte så dåligt. Alltså... Nej, jag tyckte bara var det roligt konceptet. Ja, så här. Ja. Ja. Nu har jag bara läst var fjärde år. Ja, men det är lite kul. Ja, men mitt liv är ett skämt då. Ja, lite. Raskt vidare till låten Sunken Hearts, eller som det blev när jag skrev Duncan Harris. franchise som går ihop. Du är Slimebag Errol och jag är Duncan Harris. Vilken jävla fett. Är det Sundance Kid? Det är våran film. Jävlar vilka legal battles du skulle hamna i om du startar den här restaurangen. Duncan Harris, ja. Ja, precis. Ja, den går så här. Mix my mixed emotions with the mixed drinks in my blood and I'm a fucking walking time bomb and just waiting to getting close. Aha. Mix. Det var det som var lite kul. Vad kan man? Jaha, självmordsbombare. Ja, relatera. Skulle du bara låta dem med eller? Ja, precis. Jaha, första mars. Det går så här. Jag skulle kunna ge lite pointers på sångvolymen. Ja, jag vet inte vad som händer. Den här, jag tror inte den låter så vanligtvis. Det är sån överdriven stereoeffekt. Mm. Ja, jag tyckte bara var kul. Det går inte att ska jag översätta den här och ha med typ på svenska? Man kan inte riktigt så här mix my mixed emotions with the mixed drinks in. Mm. Blanda mina blandade känslor med blandade drinkar. Med blanddrycken. Med blanddryck. Blanddryck. Jag kan inte... Blandkänslor, blanddryck. Som en Dalsland blues fast en ny tolkning så lite vis. Ja, det är dalsländska är typ haiku bara. Det komprimeras. Hela den meningen går bara till blandkänslor, blanddryck. Det är inte något ifyllnadsord där. Nej, alla fattar. Ja, en till sån här liknelse, lite, jag vet inte, klämcheck kanske inte är, för han är deppig, men det kommer från, som du uppfattade med en millisekund där, outside the world goes on. Mm. We moved mountains together, now we're barely getting out of bed. Mm. Damn. Damn. That's some shit. Går så här. We moved mountains together, now we're barely getting out of bed. Ja, ah, okej. Okay. Mörkt. Jag har aldrig förstått det uttrycket. Moving mountains. Det är så det är bara coolt. Stort obstacle som vi klarar av tillsammans. Mm. Respekt till dig och den här andra personen, men ni skulle ju aldrig göra det. De är jävligt tunga alltså. Om man ska vara logisk menar jag. Bara, ja, du har en poäng. Du synar alla sådana jävla... Jävligt dålig text. Skriv en låt själv då. Ja, gör själv. Okej, vi avslutar med mitt senaste verk på svenska. Moln. Men jag tror, inte i den här linen, men jag tror det är något... Jag tror det är en olika moln heter den förresten. Det är något i den här tror jag som Basse skulle bli förargad. Jag har visat dig den här. När någon som sjunger på svenska slänger in ett engelskt uttryck. Oh. Det är inte med här då, men jag vet att det är en av dina X. Nu. Mm. Men här är det lite också humoristiskt så där. Jag vill ha en katt. Pussy. Ja, det är väldigt rapping. Ja. Nej, men här är ni har hört uttrycket men för att älska någon så måste man ju älska sig själv. Just det. Kristoffer Saltberg flippar det och säger för att hata någon annan så måste du först lära dig att hata dig själv. Du börjar bli bra på det där. Lära dig och hata dig själv. Du börjar bli bra på det där. Motherfucker. Vart på det engelska? Det kommer sen. And this too shall pass, hör jag någon sa. Ja. Lite flippy det där. Men det är okej ändå, alltså när man refererar till någon annan sådär. Mm. Jag stämmer ju mest på det för att jag säger det så mycket själv. Att man slänger in engelska ord här och där. Att det har blivit så bara. Så det är självhat det grundar sig. Ja. Kan du hata andra inte åt, precis. Ja. Men då kan du börjar bli bra på det där. Ja. Kan du börja hata folk då? Det är faktiskt en bra spaning. Mm. Eller det är en ett bra koncept. Vi är väldigt förlåtande till dig. Jag kommer märka när man liksom så här när det var Peter Guld så bara fy fan. Och så kommer det över till dina. Super. Vilken poäng. Du sa ju också att det var det sämsta du hört. Så att, Exakt. Högt och lågt. Ja, det var det. Mm. Peter Guld. Ja. Go eat a bag of dicks. När han är ute på jakt. Deer. Jobbar i restaurang. Seer. Träffar sin älskling. Deer. Köper en bil. Man vill specifikt ha manuell bil. Gear. Ska knulla röv. Rear. Få baksug. Smear. Sugar. Ah, callback. Det är som att vi inte har haft en paus. Nej. Det har varit befängt. Jobbar i Långed på 90-talet. Lear. De sydde bilsäten. Mamma jobbade. Oh, wow, deep cut. Så jävla klipp in en applåd. Den var för små. Vi var för dumma för det smarta skämtet. Jag är inte nöjd med bilen han har köpt. Som var manuell då. För den saknade ratt. Can't steer. Vi har, som ni kanske hör, haft en liten paus. Mm. Du har haft en timma på dig att flyga förbi här. Jävla idiot. Förbajade. Det kanske hördes nu. Men Hisingsfågeln kommer förbi. Mm. Kaka. Det var en minaret. Ja, jag har inget nu. Så att det, jag har inget, men jag vill få upp kreativiteten lite först. Så vi får ta, ja, men jag har ta några nyheter. Jag har en typ kreativ din gubbe i Dalsland. Ja. Yes. Som jag bara kan säga lite snabbt då. Principen här är ju baserat på min kännedom om er, så har jag tagit fram någon som jag tycker representerar er i Dalsland eller från Dalsland. Och du... Tanken var väl också att du skulle följa upp det här och se vem som har haft bäst år. Den som vinner. Kom inte här. Det kanske blir svårt. Det tar vi i december. Ja, så... Min gubbe är död. Då är det en nyhet i PD som läser: polisen ersatte kvinnans toaspolare. Vem är Basse i det sådär? Polisen. Spolar. Jag tror spolar. Att du är... Jag sketch. Tror du är kvinnan ja. Som tycker det är väldigt viktigt att kunna spola bara. Ja, när det är viktigt. Och jävlar vilken ändring i ditt liv det blir att gå från the jet machine. Ja. Du har dåligt tryck. Planerade den uppe, men den ska bytas ut så jag måste hitta... Jag får, köp någon riktig turbo. Rolls Royce-spolare där. Så, serienummer han kallar. Ja, men det som hände egentligen var bara att de gjorde en husrannsakan hos den här kvinnans, i hennes lägenhet eller hus. Ja. För hennes gubbes, liksom, det var han som var misstänkt för grejer. Mm-hmm. Och under den så gick toaspolaren sönder på något jävla sätt. Som letade efter droger i topplocket. Ja, det, så var det nog säkert, ja. Och då bara så att du, ingen fuckar med min toa. Ge mig respekt. 1690 kronor. Och så fick hon det. Ja. Så Emil fick en toppfysiker. Jag fick en spolare. Hur känns det? Jag gillar det. Okay, bra. Mer min kvinna i Dalsland. Ja, precis. Ja, det är ett brett spann, så jag är lite nyfiken på vilken min gubbe i Dalsland kommer bli nu. Ja, det är jag med. Någon glad spelman. Jag vet inte förrän jag ser det. Nej. Lokalnyheter! Slagsmål på gatan i Åmål. Mm. Bråk i centrala Åmål, man förd till sjukhus. 05:15. Araberna, eller vad säger de? Nej, det var faktiskt inte araber. Det var gammal hedlig, jag ska inte säga white trash. Swee on swee. Ja, men jag ska inte säga white trash för jag vet om ni känner någon av dem. Mm. Men tydligen så är det en Magnus, det är ju svårt att... en Magnus som åkte iväg rejält skadad. Holm. Nej, alla är i 60-årsåldern. Jävlar, för då är det Tina, Peo och Magnus som har slagit. Är det Tina Lönnbring? De har länkat här faktiskt. Jag kan, Tina Plate skulle det kunna vara. Kristina Therese Magnusson. Hon är ju för fan född 86. Okej. Okay. Inte det Therese Magnusson, inte hon från Tösse. Nej, hon är yngre än så. Therese Magnusson. Får fråga min hon syster, hon är ju 86. Mm. ser ut som ett jävla troll. Heter hon Therese Magnusson eller heter hon Kristina? Kristina Therese Magnusson står det. Mm. Jävlar du Erik, den här trappuppgången är din värsta mardröm då. Kristinas. Och jävlar. Vad i helvete. Beskriv för oss som inte ser högt. Vad hände? Ja, det är ju ett alfabet som jag aldrig har sett. Jag kom inte på något kul och sätt att formulera det på. Men ni, ja. Läs igenom det, och inte, se om du det ser. Det står inte Svensson och Andersson. Nej. Är det du säger? Nej. Det är vart. Nej, inte Jansson och Karlsson. Och. Det är snarare vart är världen på väg. Hon bor på den så kallade kontinenten då. Man ska, ja, högst upp bodde hon också som en jävla härskare. Jag tänker att det är det som Expedition 33 är en allegori. Ja. Att det är liksom att... de delarna i Paris. Ja. Kontinenten. Ja, just det. Det hade man ju kunnat kalla ett invandrarkvarter. Ja, i kontinenten. Jag gillar att Josef 19 och Faria 20 bor med motor. Tydligt. 38. Tydligt upplägg. Väldigt tydligt. Motor. Nej, men så det var dem då. Men det som jag reagerade på är sista kommentaren i tråden innan den dog ut här då. Tydligen så är det någonting med någon som har gått över gatan med en hund. Så snubben som gick mitt i gatan med hunden, vad har han med detta att göra? Kan vara Mikael Björnsvik. Hörde att han ska ha varit inblandad mot Tina. För mig att han eventuellt ska ha en liten hund. Vem är det som inte har koll på att han inte haft kontakt med Molly på väldigt många år? Att Molly inte har haft kontakt med jordlivet på väldigt många år. Mm. Nej. Men det är någon som sitter där på referenser och skvall. Går in med en kommentar och bara Molly har varit död. Jag säger ingenting. För det är West Beast Boy som skriver det här. Mm. Så han är någon i Åmål. Måste han ju vara. Ja. Man går inte liksom runt i andra orter och håller sig uppdaterad på vad Mikael Björnsvik har för hund. Nej. Om han har en stor eller liten hund. Exakt. Det har man inte hört talas om här i Göteborg. Nej, och man slänger inte ur sig utdaterade småstadsreferenser om Mikael Björnsvik. Nej. Som gällde för 20 år sedan. Så det var det. No. Det är ytterst spännande. Jag tycker vi ska lägga ett grovt fokus på den här West Beast Boy, eller vad han heter. Mm. Avslöja honom. Ja. Av med masken. Ja. På tal om... Masked Nigger heter det, Sigmund. Svårsålt. Och avsnittsnamn. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Low key, low key. Ja, vi hade öppnat det här fönstret också. Ja. På tal om grovt. Mm. Det var någon som var häktad för våldtäkt mot barn också. Oh, men vänta, vänta. Jag tror inte att det är sant. Mm-hmm. Utan nu kan det vara en flashback-vinkling här då. Men då är det någon gubbe som har blivit anklagad för våldtäkt. Mm. Nej, jag ska inte säga våldtäkt. Grov våldtäkt. Jo, det var våldtäkt. Men han har överklagat beslutet. Ja. Så innocent until proven guilty, ja, guys. Så är, ja, det. Så är det. Det vi lever efter. Men de snackar, ska vi se, är en kar som jobbar på Willys, säger ryktet. Och sen är det fler personer som också har så här, de har lite för bra referenser för att inte vara någon man vet om. Men PE är tydligen en person. Och då ska jag försöka hitta vad det står för. Pedofil Erik. Nej. Men han är i alla fall ihop med någon som heter Gita. Och det är då Gita som har anmält honom och som bara gör livet till ett helvete för honom. Och han är världens snällaste kille tydligen. Mm. Enligt hans kumpaner på Flashback. Gita låter som att hon kan ställa till med diverse. She just wants to get the fuck out of there. Exakt. Men ja, det är ingen som säger vad han heter. Så det sket sig ju. Men en potentiell pedofil. Ja. Eller inte. PE. Potentiell edofil. Avsnittsnamn. Ja, som bättre än som Masked Nigger. Som inte lockar till sig questionable characters. Ja. Men det var, för jag hörde att det var slagsmål inne på apoteket mellan två A-lagare. Där en av dem fick åka ambulans. Pling-plong-buss. Det var stort drama i brott i Åmål med omnejd-gruppen. Mm. För då var det en snubbe som la ut så här, att det är något som händer på torget. Men poliser, varför tiger ni om apoteket? Poliser överallt. Vet någon vad som har hänt? Och så var det några, ingen visste, det var jättefärskt. Så, men då var det en som kom in och bara så här, men jag, det här är bara för att sprida liksom rykten och skvallra om saker som ni lägger ut i den här gruppen. Ja, och, ja, det är därför jag är där, men folk vill ändå vara uppdaterade om sin stad och kanske vart de inte behöver ska gå den närmsta timmen. Ja. Ha inget på apoteket nu ett tag framöver. Så det var lite konstigt att någon bara är med i den gruppen och är såhär, ni är bara här och skvallrar. Vad fan gör du här? Du är här och lyssnar på skvallrar. Ja. Så det, ja, ja, var det två A-lagare tror vi. Mm, det är infon jag har fått av farsan var att det var två A-lagare. Okay. Men tänk, A-lagare tänker jag våra gamla original, men de kan ju inte. De kan ha bytts ut. De har nog bytts ut. Lär ju inte vara aktiva längre. Det Nej. Känns som att är de aktiva så hänger de fan på apoteket i alla fall. Mm. Det känns som många av dem kanske inte överlever ett slagsmål. Nej. Nej, det är verkligen quit chance. För det, det skulle ju också kunna vara liksom Haglund. Mm. Tänker jag. De är ju på god väg att ta över. Ja, han känns ju som han ska ha kronan. Ja, det är ett litet sånt generationsskifte. Mm. De har inte varit så bra på det. Det är så jävla tragiskt. När man har så här i fotbollslag så här. Men ibland så stämmer inte det här generationsskiftet lite. Då glappar det. Mm. Ja, precis. Jag har gjort en dålig off-season liksom värvningsmässigt. Mm. Inte fått in den bra alkisen från Säffle. Nej. Så står man där och måste förlita sig på de åldrade alkisarna. Ja. Mm. Och de kul. Håller inte riktigt länge. Det var kul att göra ett spel som är liksom någon slags här fantasy league slash mafia wars där man draftar ett lag med alkisar från olika småstäder och så får man poäng beroende på hur ofta de begår brott och sånt och hur ofta de förekommer i fuppar. Och så skannar man det automatiskt liksom och knyter till personnummer. Fan, vilken idé. Och så kan folk spela det och liksom så här komma på highscore och bara så, mitt A-lag är fan the shit. Men det ska ju egentligen vara så här för att man Wars är inte en purfärsk referens. Jag sa det som att det var världens rimligaste grej att säga, men ja. Men det ska ju vara de som förekommer typ som vittnen åt någon, alltså lite positiva saker. Ja, inte liksom misärpoäng. Ha bajsat ner sig liksom. Nej. Ja, nej, men heller inte de som gör grova brott. Nej, alltså, precis. Som Bränna Holm liksom. Så. Mm. Utan regeringen har kommit fram till så här, ja, vi blir inte av med alkoholism hur vi än gör, men hur gör vi alkoholisterna bättre? Genom att göra fantasy för dem. Ja. Där de liksom, ja, men då ska de vinna någonting i säsong typ. Ett flak. Ja. Det är så krävs. De skulle gå in för stenhårt om det var en flak on the line. Och det bästa är, flaket är redan öppnat vid säsongstart. Så att det bara svepade i slutet av säsongen. Ej, fan. Och så kör man såhär Holy Grail. ChatGPT såhär deep research som ändå förbrukar jättemycket energi och processorkraft. Ja. För att gå in och läsa fuppar och hitta såhär där de slutar i snöpliga dagsböter. Det är de vi vill premiera. Ja, exakt. Ja, en idé. Kan vi jobba på. Ja, den andra nyheten, eller jag är vi inne på nyheten? Ja, ja. Den andra som jag hoppade skulle bli lite mer var ju att det var Fengefors Tösse derby i fredags, vilket det alltid är. Men i år på ett styrelsemöte i Fengefors så hade rektorn för Tösse skola ringt in. Mm. Sagt till Bosse Krokström att det är nog bra om ni håller lite extra koll i år för att det går snack på skolan om att folk ska dit och ställa till med odåd. Så det är sexor liksom typ. Exakt. Bosse var ju så, vad fan kan de ställa till med? Ja. De har ingenting att komma med. De gjorde ingenting. Nej. Och ja, så bad jag så bad jag farsan som var där ta kort på Tösse tifot. Det var fyra pers som stod under samma paraply, mer eller mindre. Så det, jävlar, det var ingenting. Vad sura de såg ut. Det var så jävla kul om det var planstormning med så här 12-åringar. Ja. Bangers och grejer. Streakar så alla blir pedofiler i publiken. Odåd. Där fick ni. Mm. Men vad gick matchen? 6-0 till Fengefors. Oj, jävlar. Men det är ju som har svårt att kalla dem Fengefors längre. För det är de har ett samarbete. Farmalag till Viken nu för tiden. De fick ju inte ihop lag längre. Så. Det är Vikens B-lag. Ja, men för det sa farsan också om Tösse, att det är riktiga Dark Ages där, så de lämnar VO hela tiden på sina matcher. Ja. De har inte en till så de är uteslutna ur divisionen. Ja. Vad är det? Division 6 tror jag. Tror det är 6. Borde vara 6. Men de var jätteimponerade över, de har ju varit i Vikens pojklag innan. Så de har ju bara spelat alltså väl ingen publik eller ja, någonting alls. De bara dyker upp som på träning. Liksom. Mm. Men nu har ju Bosse hängt upp liksom, tröjorna i omklädningsrummet. Så de har sina platser och det är intromusik och folk som kollar. Så de var helt lyriska över att spela. Så de har ändå bra. Det var gött liksom. Ja. Det, ja, men det är ju optimala B-lagsupplevelsen. Och bara så här, ah, spela ett annat lag. Det är hög tid att vi gör låten då till fik. Ja, det blir dags. De kör fortfarande Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Oj. Du hade ju en på gång ju. Ja. Inte alls plagiat. Nej. Da da da da da da da. Ja, men damma av den och sno Oskar Lunds earworm. Är inte som att man får plagiera typ 3 sekunder av någon låt. Ja. Sampla honom. Det hade Basse hatat honom. Wing wing. Jävla melodi. Inte i Fängefors. Nej. Men har du har ingen sån PD subscription längre eller? Jo, jag tänkte det, du älskar ju subscriptions. Ja. Det var ju sån Langa Erik toa skopet. Ja, ah, okej. Okay. För den väckte något i mig. Den låg bara betalvägg. Toa skopet. Oh, vad jag känner smärtan. Ja. Det är bra att ha äkta vänner. Ja. Nej, men jag har inte varit inne på det ett tag. Nej. Jag tänker du lär väl beställa papperstidningen nu? Oh ja. Oh, 100%. Avundsjuk. Ogubbe är du inte? Nej. Mamma. Men sånt där gubben. Ska man ju ta vara på. Jag gillar att ha en papperstidning och bläddra i. Hytte med tuffla när jag hämtar tidningen. Du kommer bli Clint Eastwood i vad heter det, Gran Torino. Get off my lawn. Till den här lille killen. Ja. I'll show you gubben. Fan. You mask nigger. Jag tror att alla är maskerade. Ja, ska vi testa min grej så får vi se om det flyger eller inte. Ja. Det kan gå åt helvete detta. Du har inte rev av den än? Nej, nej, nej. Det rimmar i röven. Det var typ 2 månader sedan eller någonting. Emil bad mig att vara referens till honom när han skulle få jobb på Skatteverket. Så jag fick göra för första gången i mitt liv, en karaktärsintervju, som de kallar det. Oj. Character witness var du. Mm, vilket var jävligt spännande. Det ringde någon stockholmare. Det var Katarina som skulle ha den egentligen, men jag fick hoppa in, vet du. Typiskt så. Katarina, han sjuka med oss ändå. Ja, grattis, lunchvinet. Så jag traskade runt där under arbetstid på kontoret och fick massa frågor i örat och försökte svara ärligt. Men kanske utelämna detaljer. Mm. Alltså. Det fanns en kille som heter John Knoxville som var på festen. Som höll på mycket. Men det är inte säkert vem det var. Men det är inte han som har sökt jobb hos er. Nej, precis. Så då tänker jag, ni får hjälpa mig att bestämma här. Ska vi köra om? Ska Emil vara personen igen? Eller är det någon annan som vill söka jobb någonstans? Jag är intervjuaren. Någon av er ringer jag för att fråga om en annan. Och den tredje kanske får bestämma om man får jobbet eller inte då. Oh, nice. Och så håller vi inte på detaljerna i den här intervjun. Koffe får svara om mig då. Ska vi köra så? Ja, eller så kör vi att vi skickar runt frågorna. Så du ställer till Koffe som svarar på Erik. Och sen så skickar vi den en ja, man svarar alltid på den framför. Ja, så går frågan runt helt enkelt. Okay. Så får alla lite roast och lite svar. Ja, så hade vi fått jobbet till slut. Ja. Ja. Okej, okay, så då ställer jag fråga till mig, Koffe, som ska svara om Erik. Mycket bra. Sorry att jag komplicerade det. Ja, men vi får se vad det blir. Okej, okay, hur känner du Emil, Erik? Visst, det stod Emil. Fel direkt. Ja, Ben. Det med softball-frågorna. Ja, jag vill säga, hur ska man skoja till det direkt? Eller ska man? Men vi lärde ju känna varandra vid en tidig ålder. Jag minns när jag stängde in mig och Erik i en garderob. Det var kanske där vi bondade första gången. Mm. Vi kom inte ut. Nästa fråga. Vi är inte bögar. Vi är inte bögar eller så. Vi går där ändå, eller? Ja, ska vi göra så? Så får det bli, eller? Ja. Ja. Erik, vem är Emil privat? Det beror på om han har gränsen. Om han har huva eller inte under de här privata tillställningarna. Jag vet inte vad du sa. Alltså, om jag har huva. Ja. Mm. Om det är på KKK-mötena eller inte. Grand Wizard. Men Emil är en skojfrisk karaktär som alltid behåller sitt lugn. Så alltså, jävla svar. Men jag kan ändå tänka mig att det är sådana svar man hamnar i när man är i den situationen. Liksom. Jag tror att Emil är en sån som man vill ha i sitt arbetslag. På och, grund och blir av... det slagsmål, då är han där. Då är han först där. Då... det är dåligt. Man tror att det är bra. Då, alltså det är ofta han som instigerar. Ibland är helt oprovocerat. Han griper in alltså, för att stoppa. Jag har sett honom stampa järnsaften ur en snubbes som var på mig, som knuffade på mig. Så han eller det var jag som knuffade på honom först. Men han hade min rygg. Han är som en kamphund typ. Basse då? Vad har han för intressen? Bas. Mycket bas. Och hus. Mycket hus. Mycket bas och mycket hus. Bas i hus. Mycket bas. Och i huset också, ja. Bas i hus. Aha, ja. Är bas i hus. Okej. Okay. Det är bas och hus helt enkelt. Kort och gott. Bil. Bil. Bil också. Bas, det är jävla jobbigt att svara på sådana här frågor på uppstuds också. Mm. De tre benen. Ja. Bas, bostad och bil. Jävla kul. Sebastian. Ja. Hur ser Kristoffers familjerelation ut? Jag har dålig insikt eftersom man bor så långt ut på landet. De är rätt isolerade. Ja, men även där han kommer ifrån ute på landet. Hur är familjerelationerna där skulle du säga? Även där är det svårt att få insikt skulle jag säga. Är det för att de inte har några fönster? Eller? Ja. Byggs det stängsel och sånt mellan... Vad jag minns så bodde han i källaren. Ja, men hans Flying V-gitarr hade väl alla strängar på i alla fall. Det var väl definiera alla strängar. Ja, han spelade en femsträngad, gjorde han. Om man vill ta pizzan så kan man väl bara ta fyrhjulingen till stan. Ja, men Kristoffer, hur ser Eriks umgängeskrets ut? Svara så. Oh, det är underkänt det. No job. Jo, men den är ju homogen, får man igen. Det får man ändå ge då. Han rör sig inte med Ahmed och Jalawi direkt. Det är Larsson. Det finns vissa trapphus som inte ens skulle röra sig. Han har ju en svart kompis. Han har en svart kompis. så det är en bra kille. Det är svaret. Erik, slösar Emil ekonomiskt? Fick du den frågan? Ja, men de vill veta om man kan mutas. Så jag har förstått det så är det mer att han får andra att slösa genom sådana pyramidspel. Men det har ju gjort så att det går väldigt bra för honom och det han har slösas inte. Emil, hur är Sebastians aktivitet på sociala medier? Han postar bara med... Ja, han postar bara om döda vänner var tionde år. Och de vill inte ens det. Nej, mot deras vilja. Det enda han får är cringe-emojis. Så det kan ju eventuellt ha byggt upp lite bitterhet där för att hans poster inte landar som han tänker. Vet du vad han har för flashback, Nick? A West Beast Boy. Det hade varit dåligt att vara ärlig eftersom jag tvättat min Facebook. Mm, exakt. Han har kört några tvättrundor. Ja, precis. Det är ju inte ett enda N-ord där i den här. Jag tror blånegre nämndes på någon sida, men jag vet inte om det var av han eller som en kommentar på hans bild. Men i alla fall så är den borta nu. Så att... Du, Kristoffer, vart reser han? Ske tror jag. Är det i Afrika eller? kan lika gärna vara. Ja. Det verkar som det när man kommer dit i alla fall. Inga av Eriks kompisar. Han pendlar mellan Ske och Björnim. Han hänger mycket med barn i Ske. Ja. Och sen så har han liksom en stängd gård i Björnim. Där familjen håller till. Ja, precis. En sluten krets liksom. Sen gör han en resa till Göteborg en gång i månaden. Oklart varför. Det jag märkte är att han flyttar sin bil mycket när han är i Göteborg. Han bara ställer den på olika ställen liksom. Vi tror det är för att han vill dricka. Erik. Jag kan inte det med namn. Koffe. Ja. Hur hanterar Erik kritik? Så jag har aldrig vågat. Aldrig sen garderoben. Det är ändå tydligt. Jag har aldrig vågat ge en kritik. Det var sådana one-liners. Alltså gå vidare. Det fanns ju en som kritiserade honom och han postade ju bassa om sig på Facebook. Går in på varandras intervjuer hela tiden. På tal om hur Erik tar kritik då. Erik, har Emil någon gång gått överstyr i en dispyt? Det skulle varit när han dödade han där. Annars vet jag inte. Nej, jag kan bara tänka på en gång där. Nej, ja, precis. Nej. Jo, just det. Skotten. Och Skottland. Skotten i Sarajevo. Skotten i Sarajevo heter hon. Gick överstyr. Jag menar, har Basse någon gång blivit kontaktad av polisen? Ja, det var ju den gången han skulle resa in i Norge. Vad hände då? Man misstänktes för att ha kontraband i röven. Aha. Så det de gjorde var att de sockrade honom mellan skinkorna och sen väntade på att det skulle krypa ut liksom. Ja, okej. Men han... Han visade bara en gång. Han visade bara en gång, eller? Han alltså, visade bara sin sockrade skärt en gång, nej, men förstås. Han bads om att göra det en gång. Okej. Och det, då gjorde han ju det. Vilken följdfråga. Ja, han var på laget. Ja. Och så det var, då gjorde han det en gång. Han bad sig en gång och gjorde det en gång. Det är det du säger. Alltså det beror på vart man drar den gränsen. Någon bad kort och gott om att han aldrig skulle visa sin stjärt igen. Så lätt ungefär. Du, Kristoffer då? Mm. Vem är han på festen? Ja. Du blir ändå nervös själv. Du vet vad du har. Beror på om det är kärror med eller inte på festen. Ja, om det finns kärror i omnejd. Kärror med på fest. Ja. Han gillar ju att busa. Det ska jag inte sticka under stolen med. Nej. Gärna är mittpunkten på festen. Kosta vad det kostar vill. Ja, men på, behöver en polare bryta foten. Behöver. Då tar han det. Som ett beställningsjobb. Ja, ja, och då eleverar han foten sen och hjälper till så att främja läkandet. Nej. Bara bryta foten så han får mer uppmärksamhet själv. Alltså, han bryter foten på sig själv, är vad du säger. Nej, på en kompis. Ja, okay. Men då tar han sen hand om sin kompis och det är den uppmärksamheten han får, menar du? Nej. Du lyssnar inte på mig. Det är otrevligt. Du lyssnar inte på mig. Avslutar du det så? Du ska fråga mig. Ja, just det. Och då är det Erik. Har Erik något som skulle kunna användas emot honom i utpressningssyfte? Nej. Blir alldeles för seriös i det svaret också. I'm gonna go ahead and plead the fifth. Nästa fråga. Ja, det är bara sista. I want to talk to Eriks lawyer. Ja, Erik. Är det något du vill tillägga? Om jag vill. Nej, men jag tror att det kan bli lite aggressivt ibland. Det kan bli något ord som inte folk säger längre här. Någon hälsning folk inte gör längre där. Men överlag så tycker jag verkligen ni ska anställa Emil. Fan, vad fint. Kan vi avsluta det på dig också där det handlade om dig? Ja. Basse löste ändå det. Fick vi jobbet? Jag tror inte det. Nej, jag tror inte heller. Ja, kul. Ja, det var faktiskt, det var väldigt kul. Och tack för hjälpen. Det ska varsågod. Han fick det. Precis. Jag nämnde inte John Knoxville. Nej, han frågade vem du var på festen. Det är jättebra. Och sånt där. Jättebra. Det gör inte jag heller. Jag tror jag sa att du gillar att hålla koll på ekonomi. Alltså, på festen. Vad du har för intressen. Och så, ja. Jag vet inte vad jag... Ja, det blir så. När du blir på uppstuds och så får du bara vara så. Super... A volatile economic market is his interest. Yes. Det är sjukt att Säpo har ändå granskat och uppenbarligen inte hittat podden. Vad säger det om liksom Säpo? Ja. Mm. Jag har åsikter efter det här året. Med Säpo. Med kvarlagda hemligheter och grejer. Mm. Men det tar vi i vår andra podd. Jävla Säpor. Ja. Säpo-skadad. Ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisar. Jag filmar också. Ja, men... Har du sett? Ja. Vi tar det nästa gång. Okay. Ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. P. Beer. Bra! Vad svarar Jim Holmberg när hans älskling säger, frågar om han snart kommer? Near. Jävla dålig, förlåt. Just det, bara jag måste, jag vet inte ens om vi spelar in, men det behöver inte vara inspelat. Men har jag kommit på ett jättebra skämt? Idag? Ja. Nej. What does the racist pirate say? The hard R. Har du kommit på den? Har jag det? Jag tror det är du som har kommit på den. Det är någon som har sagt det innan. Men det var det jag frågade. Det var det jag undrade. Jag lider med det dock, för att du, det finns inte många forum du kan säga det skämt i. Så jag förstår att du har suttit här och liksom puttrat och bara så velat säga det om att hålla. Jag trodde verkligen du skulle säga nigger. Nigger. Hej då. Hej då. We better bring our can. You know I can't get out, I'll be late for that. I don't know what to do, so I gotta start to run. Hey, I'm a simple man with no escape plan in my mind. Yeah, now I got to go, don't start to cry. Do you know memories have failed your mind? In the bed beside you,